Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, που υπάρχει κυβέρνηση για κρεμάλες, για αγουδί. Έτσι θα ξεκινάμε κάθε μέρα από προχτές που το είπε. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά έτσι το εννοούμε εμείς. Αυτός δεν το εννοεί έτσι. Κάτι διαφορετικό είπε για τις κρεμάλες και για το γουδί. Μάλιστα, ρώτησε και το Σαμαρά. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Προχτές, χτες, πότε συναντήθηκαν και μίλησαν. Και χτες και προχτές. Γιατί τα λες αυτά για το γουδί, δεν του αρέσουν, τον ενοχλούν. Έχει τόσα προβλήματα, να έχει και τα υπαρξιακά. Θα το βλέπει στον ύπνο του κτλ. Κτλ. Καλό μεσημέρι και σήμερα, δεύτερη μέρα της 48ωρης πανελλαδικής, πανεργατικής απεργίας. Συμμετέχουν και άλλοι πολλοί που δεν είναι εργαζόμενοι, που δεν είναι εργάτες, που είναι υποψήφοι απολυμμένοι ή που είναι άνεργοι. Έχουμε πολλές κατηγορίες. Εν πάση περιπτώσει, ελληνικός λαός, να το πούμε με δύο λέξεις, κινητοποιείται για άλλη μια φορά. Πολιορκεί τη Βουλή, βρίσκεται απ' έξω κατά χιλιάδες και ζητάει τα αυτονόητα. Τα έχουμε πει ποια είναι αυτά. Η χαρμόσυνη είδηση της μέρας, γιατί υπάρχουν και τέτοιες, έρχεται από τη Βουλή. Αυτό το κτίριο της αναξιοπρέπειας, και το λέμε αυτό επειδή η Βάσο Παπανδρέου ανέβηκε πριν λίγο πάνω με σκεπτικό ύφος, κατέβασε το βλέμμα προς τα κάτω και λέει: είχα αποφασίσει να μην ψηφίσω, αλλά τελικά θα ψηφίσω. Σαν βόμβα έσκασε η είδηση, γιατί περιμέναμε όλοι ότι η Βάσο δεν θα ψήφιζε. Το έχει πει 2-3-4 φορές το τελευταίο εξάμηνο. Το ίδιο είπε και σήμερα, αφού είπε ότι είναι τελευταία φορά που το κάνει. Είπε μετά ότι έχει συνειδησιακό πρόβλημα για την πορεία της χώρας. Μεγάλη πολιτική δήλωση. Την μελετούν τα επιτελεία, τι να εννοούσε η Βάσο. Τέτοιο βάσανο και τέτοιο καημό να θες να μην ψηφίσεις και τελικά να ψηφίσεις, επειδή λέει τη διαβεβαίωσε ο Γιώργος. Ωραία λογική. Ρώτησε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό, θα πάρουμε την εκδήλωση αν δεν ψηφίσω. Και λέει ο Γιώργος, δεν θα πάρουμε την εκδήλωση, και αναγκάστηκε η Βάσο. Ωραίοι διάλογοι. Ποιος ακελάριος, ποιος πρετεντέρης, όχι ο ιός, ο παλιός. Δεν θα τα είχαν φανταστεί όλα αυτά για να αποδώσουν αυτό το κωμικό που συμβαίνει. Ένα με την λέξη ρόμπα, οι βουλευτές του Πασόκ, όχι αυτοί που θα ψηφίσουν τόσο, όσο οι άλλοι που κάνουν τα παλικάρια και τους λεβέντες και. Η κυρία Σοφία Γιαννακά είναι μια άλλη βουλευτής του κινήματος. Σήμερα το πρωί ήταν στο Ωμέγα. Οι βουλευτές του Πασόκ, τουλάχιστον που είμαστε μέσα στη Βουλή, που για να μπούμε στη Βουλή ήδη περνάμε από αυτή την δύσκολη κατάσταση εισόδου στη Βουλή, που βλέπουμε τις χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα, νιώθουμε, νομίζω, κυρία Οικονομέα, κάθε μέρα και χειρότερα. Νιώθουμε, νομίζω, κάθε μέρα και χειρότερα. Επόμενη φορά, νομίζω, δεν θα υπάρξει, κύριε Οικονομέα. Και η Γιαννακά για τελευταία φορά κάνει πέτρα την καρδιά. Είναι και συγκινητικά όλα αυτά, αλλά είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Διότι υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το χυλό, τον πολιτικό, τον κοινωνικό, κάποιοι άνθρωποι που ορθώνουν το ανάστημά τους. Διότι τι θέλει ο κόσμος αυτές τις δύσκολες στιγμές? Ανάστημα. Και αυτό το βρίσκει στους βουλευτές του Πασόκ και στη Βάσο και εδώ στην κυρία Σοφία Γιαννακά. Τυχαίο το δείγμα. Αν είχε βγει κι άλλος βουλευτής να μιλήσει, τα ίδια περίπου θα είχε πει. Πριν πάμε, συνεχίσουμε με την κυρία Γιαννακά. Θα διαβάζουμε και μηνύματα, επειδή προέρχονται και από την επαρχία. Καλημέρα, σύντροφοι κτλ. Έχουμε πορείες και συγκεντρώσεις με πολύ κόσμο στο Καρλόβαση και βαθύ τη Σάμου. Καλή δύναμη να έχετε κι εμείς και εσείς εκεί στην άκρη της Ελλάδας. Καλά να πάτε. Και στους ακροάτες που θα ακούσουμε σε λίγο, θα ακούσετε χθεσινά μηνύματα από τις πορείες, όχι μόνο της Αθήνας. Και τώρα, αν θέλετε, πάρτε στο 211-200-8-200. Προτιμούμε αυτούς που είναι από πορείες, πανελλαδικά και βέβαια από το κέντρο της Αθήνας, από το Σύνταγμα, να μας δώσετε τον παλμό. Θα τα ακούσουμε αύριο, όπως σήμερα θα ακούσουμε τα χθεσινά. Η κυρία Γιαννακά, όπως και η Βάσο, το είπαμε και πριν, είναι τελευταία φορά που ψηφίζει αυτό. Το είπε και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Και πιστεύω ότι αν οι δυσκολίες που έχουμε σήμερα, ορισμένοι από εμάς, με ενστάσεις να ψηφίσουμε το πολυνομοσχέδιο. Εσείς είστε μία εξ αυτών. Εκτιμώ ότι αυτές οι ενστάσεις και αυτή η δυσκολία εμφανίζονται για τελευταία φορά. Επόμενη φορά, νομίζω, δεν θα υπάρξει, κύριε Οικονομέα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Here in the heart, the last and final moment. Δεν θα μπορέσουμε οι 154 ή όσοι μείνουν από εμάς στη σημερινή ψηφοφορία να ξαναμπούμε σε Επιτροπή της Βουλής ή να ξαναμπούμε στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε νέα μέτρα ή επιδείνωση των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα. Δεν θα ξαναψηφίσουν νέα μέτρα, το είπε, και δεν θα ξαναψηφίσουν επιδείνωση, νεότερη επιδείνωση. Άλλωστε τόσες επιδεινώσεις, στο τέλος δεν θα υπάρχει και τι να επιδεινώσεις. Έχουν επιδεινωθεί τα πάντα στον χείριστο βαθμό και δεν έχουν έρθει ακόμη και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Δεν έχει γίνει και η παρακράτηση του φόρου που θα γίνει από τη νέα χρονιά. Θα παρακρατείται στο λογιστήριο της εταιρείας για τους τυχερούς που έχουν δουλειά. Γιατί οι πολλοί δεν θα έχουν αυτή τη χαρά ή την ατυχία, διότι δεν θα υπάρχει δουλειά. Δεν ξέρω αν θα παρακρατείται στο Ταμείο Ανεργίας. Μάλλον αυτά για την 7η δόση. Γιατί την 6η, εφόσον θυσιάστηκε και η Βάσο, μάλλον θα την πάρουμε. Από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες. Τι θα την κάνουμε, είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, η κυρία Γιαννακά το προχώρησε λίγο. Και στεκόμαστε λίγο γιατί είναι μία βουλευτίνα, μία από τους 154, γιατί πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και προσωπικά το όλο θέμα, δεν είναι μόνο πολιτικό. Η κυρία Γιαννακά λοιπόν πήγε και παραπέρα, γιατί υπάρχουν κάτι φήμες ότι θα υπάρχει επιτροπή στην Ελλάδα, ότι θα υπογράφει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο ύπατος αρμοστής, ανώτατος επίτροπος, πώς θα λέγεται. Το έχει δώσει και το Reuters, το έχουν γράψει και εφημερίδες, και η Real GR νομίζω προχθές την Κυριακή, ή την προηγούμενη, δεν θυμάμαι, νομίζω την προηγούμενη. Και απαντά σε όλα αυτά η κυρία Γιαννακά και λέει ότι αυτό όχι, ειδικά το συγκεκριμένο, δεν θα περάσει. Και δεν κρύβω ότι, κύριε Οικονομέα, ότι οι συζητήσεις χθες στη Βουλή δεν αφορούσαν πλέον το πολυνομοσχέδιο. Συζητούσαμε οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ για τα τηλεγραφήματα Reuters και Bloomberg που βεβαιώνουν ότι η Μέρκελ σκέπτεται τις νέες μορφές επιτροπίας της χώρας και συνομολογούσαμε ότι αυτό είναι ένα βάρος που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, οι 154. Βέβαια. Αυτό είναι ένα βάρος που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, οι 154. Μπράβο! Αυτό το βάρος δεν μπορούν να το σηκώσουν. Όλα τα υπόλοιπα βάρη τα έχουν σηκώσει. Είναι κωμωδία. Είναι αστείοι και είναι και αστεία η κατάσταση. Αλλά αυτούς έχουμε, με αυτούς πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν τους συμπονούμε καθόλου. Δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν ήδη να κυκλοφορήσουν. Έρχεται και 28 Οκτωβρίου, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή στην κυβέρνηση. Ποιοι θα ανέβει και ποιος θα ανέβει στο βάθρο, ώστε να περάσει από κάτω η παρέλαση. Και μάλιστα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, πρέπει να γυρίσεις τιμητικά και να κοιτάξεις τον επίσημο, γιατί εκεί αποδίδεις τιμές κτλ. Κομικές στιγμές θα ζήσουμε, δεν λείψαν ποτέ από αυτή τη χώρα. Γιατί να λείψουν τώρα. Ρωτάνε την Άννα Διαμαντοπούλου, τη μία εκ των τριών ηγετίσκων που διεκδικούν ρόλο στην μετά Γιώργο εποχή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, και στη μετά Πασόκ εποχή, η οποία επίσης ήδη έχει ξεκινήσει. Ρωτάνε την Άννα Διαμαντοπούλου χθες βράδυ στο δελτίο του Μέγκα, τι θα γίνει, και κάνει μια ιεράρχηση, κυρία Διαμαντοπούλου, έτσι όπως της βγήκε, σε σχέση με τη χώρα και το κόμμα. Τι από τα δύο πρέπει να μπει πρώτο. Η ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως είδαμε προηγουμένως και από τον Αντιπρόεδρο, είναι μια πολύ βασική προϋπόθεση και ένα βασικό όπλο για τη διαπραγμάτευση της Κυριακής. Έχει πολλά χαρακτηριστικά η ψήφιση αυτή, και ουσιαστικά και συμβολικά. Επομένως, ο καθένας παίρνει δραματικές αποφάσεις για το κόμμα και για τη χώρα. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με το διάολο. Επομένως, ο καθένας παίρνει δραματικές αποφάσεις. Ένα. Για το κόμμα. Δύο. Και για τη χώρα. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Πρώτα είναι το κόμμα και μετά είναι η χώρα. Όχι ότι αν έλεγε το αντίθετο θα το πιστεύαμε. Αλλά τη βγήκε έτσι λίγο αυθόρμητα, γι' αυτό βάλαμε και τον Γιώργο. Αυτά μπορεί να το κάνει. Μέχρι το 2 ξέρει και μετράει μια χαρά. Μετά το 3 γίνεται μακελιό. Έτσι λοιπόν ακούσαμε την ιεράρχηση. Πρώτα το κόμμα και μετά η χώρα. Η Δε Βιτσιόζα στα ανάμεσα, που απευθύνθηκε στον κύριο Χατζηνικολάου και αποκάλυψε το πόσο έτσι μερακλού είναι, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με το διάολο. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με το διάολο. Αν ήταν για την πατρίδα μου. Oh, ανέσχυντη! Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Είμαι γυναίκα. The sweet love story that is older than the sea. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με το διάολο. Αν είτε να προσφέρω ένα λιθαράκι, σας το λέω ειλικρινώς και το λέω και με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και δεν μασάω τα λόγια μου. Βέβαια. Με το διάολο θα πήγαινα αν μπορούσα να προσφέρω. Ακόμη και αν σας είχαν επιτεθεί μία ώρα πριν. Μα εσείς πιστεύετε ότι είναι η ώρα για εγωισμούς? Αυτό το λέει τώρα, ότι δεν είναι ώρα για εγωισμούς, που αν κάτι την έχει χαρακτηρίσει την πολιτική της καριέρα, βλέπετε την αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η υποταγή του εγωισμού. Αυτό ακριβώς συνέβη τότε. Βγήκε ο Σαμαράς και υπέταξε τον εγωισμό της για το καλό της παράταξης, για το κοινό καλό, εν πάση περιπτώσει. Το ωραίο σε αυτά είναι ότι πάντα μιλάνε οι ίδιοι για τους εαυτούς της, όπως εδώ που λέει, εγώ ξέρετε, πάντα λέω την αλήθεια ή εγώ αυτά που λέω τα εννοώ. Το θεωρεί δεδομένο. Το ρίχνει απέναντι στο συνομιλητή, δεν θα αντιδράσει βέβαια κανένα συνομιλητής και θεωρείται ότι έχει κατοχυρωθεί στο δημόσιο λόγο ότι η ίδια και οι άλλοι βέβαια όσοι χρησιμοποιούν τέτοιους τρόπους λεκτικούς, ότι λένε πάντα την αλήθεια, δεν κολώνουν πουθενά, είναι ήρωες, αγωνίζονται μόνο για τη χώρα και για τίποτα άλλο. Αυτά τα πολύ ωραία με την τώρα λοιπόν. Η επόμενη μέρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα ή, όπως το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ποια θα είναι η επόμενη νύχτα. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα για τη χώρα. Μπράβο! Το ερώτημα δεν είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι να υπάρχει μόνο επόμενη νύχτα για τον τόπο και τους πολίτες του. Ποιος είναι σήμερα πατριώτης? Να υπάρχει μόνο επόμενη νύχτα για τον τόπο και τους πολίτες του. Έχετε φροντίσει για την επόμενη νύχτα και του τόπου και κυρίως των πολιτών, συμπολιτών. Οι συμπολίτες λοιπόν περικυκλώνουν την πλατεία, μαζεύονται ακόμη και τώρα, όπως μας στέλνετε και σε μηνύματα. Ο κόσμος αυξάνεται στην πλατεία, από κάτω της πλατείας πολλά μπλοκ και πάνω το πάμε. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Πόλεμο στον πόλεμο των εξουσιαστών. Αποστολή από κινητό είναι αυτό. Και άλλα πολλά, τα διαβάζουμε, θα τα λέμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, την ιστορική 20η Οκτωβρίου. Μην περιμένετε τις απαντήσεις αμέσως. Μαζευτήκαμε χτες πάρα πολλές χιλιάδες. Μαζευόμαστε και σήμερα. Και περιμένετε στην επόμενη μία ώρα κάτι να αλλάξει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μπορεί να έχει ήδη αλλάξει. Όλα αυτά δημιουργούν διαφορετικά αντανακλαστικά στη ζωή και στην ιστορία και στην κοινωνία. Δυστυχώς, είμαστε όλοι βιαστικοί. Όμως αυτό που είναι να γίνει έχει ήδη γίνει. Η τυπική πράξη θανάτου αυτής της κυβέρνησης, πολιτικού, εντάξει, μην ταράζεστε μόλις ακούτε τέτοιες λέξεις, όλα μες στη ζωή είναι άλλωστε. Η πολιτική πράξη θανάτου έχει υπογραφεί από πολλούς και είναι θέμα ωρών, ημερών, μηνών, δεν αλλάζει τίποτα. Το μετά είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά ας ξεμπερδεύουμε με αυτούς και θα το βρούμε το μετά, όπως πολύ καλά ξέρουμε οι Έλληνες. Σαμαρά δηλαδή. Προς τα εκεί το βλέπω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Στο 211-200-8200 επικοινωνείτε, mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και με κινητό real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Είμαστε σε πόλεμο ήδη. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλο. Απ' κοιτάξτε να πάρουν απαλού τα λεφτά, όχι από εμάς. Ποιος είναι σήμερα πατριώτης? Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, που υπάρχει κυβέρνηση για κρεμάλες, για αγουδί. Βάρκιζα, τέλος. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα για τη χώρα. Μπράβο! Το ερώτημα δεν είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι να υπάρχει μόνο επόμενη νύχτα για τον τόπο και τους πολίτες του. Η Ντόρα θέλει να πάει με το διάολο, μήνυμα Κροατή. Το διάολο τον ρώτησε. Κάτι θα ξέρει παραπάνω. Έχουν σχέσεις νομίζω οικογενειακώς. Αλλά δεν ξέρω για το συγκεκριμένο. Γιατί περιορέξεως, όπως ξέρουμε όλοι, κολοκυθόπιτα ή κάποια άλλη πίτα. Το αίτημα για δημοκρατία. Αυτό βροντοφωνάζουν καταρχήν κάτω με την παρουσία τους χιλιάδες και όχι μόνο στην Αθήνα. Γιατί χτες και σε πολλές πόλεις, σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες των νομών, είχε τεράστιες συγκεντρώσεις για τα δεδομένα βέβαια της κάθε πόλης. Το αίτημα είναι, έχουμε γυρίσει στα παλιά. Αίτημα για δημοκρατία. Τήρηση συντάγματος, τήρηση δικαιοσύνης, εφαρμογή νόμων της δικαιοσύνης, ισονομίας, όλα αυτά δεν υπάρχουν με τη λέλαπα τη φορολογική και με όλα αυτά που αυτή η κυβέρνηση αποφασίζει και ψηφίζει σήμερα ένα από τα χειρότερα, δυσκολότερα, βιαιότερα νομοσχέδια, μάλλον το χειρότερο που έχει ψηφιστεί ποτέ όσα χρόνια υπάρχει ελεύθερο ελληνικό κράτος. Ίσως να φτάνουμε και τις άλλες χώρες. Τέτοια ομοβροντία διατάξεων και τέτοιου τύπου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Φέρουν βαρύτατη ευθύνη και ενοχή όλοι αυτοί που θα το ψηφίσουν. Θα είναι 153, 154, όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, σε συνδυασμό και με τα άλλα νομοσχέδια, η ηθική αυτουργή της εξόντωσης ενός λαού και φυσική αυτουργή, μάλλον φυσική αυτουργή της εξόντωσης ενός λαού και η ηθική αυτουργή της δικής τους πολιτικής εξόντωσης. Λαός από όλες τις γωνίες της χώρας, μέρος Α. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Κέρκυρα, μιλάμε πλέον σοβαρά, έτσι. Πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Πόσο? Έφτασε στις 5.500, ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από τις καλύτερες που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα που ήταν γύρω σε 1.500 με 2.000 άτομα. Πού μαζευτήκατε? Ήταν τρομερός ο παλμός, κλείστηκε όλη η πλατεία ληστών. Ναι. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατείες, γέμισε κόσμο, πλημμύρισαν οι δρόμοι και γενικά υπήρχε μια κατάσταση η οποία πραγματικά έδινε και παλμό αλλά και ενθάρρυνση στον κόσμο που θέλει να αντισταθεί στην πολιτική αυτή. Ήταν να δεις, ρε παιδί μου, και δεν τα σπάσανε. Όχι. Ήταν ειρηνική. Όμορφα, ειρηνικά. Δεν ταξιδεύουν οι παρακρατικοί μέχρι την Κέρκυρα. Τι στο διάλογο. Μόνο Αθήνα κάθονται. Δεν έχει τέτοια πράγματα, όχι. Γιατί? Δεν ξέρουν. Ένα αεροπλάνο. 20 λεπτά είναι με το αεροπλάνο. Δεν μπορεί ένας προβοκάτορας να πάρει ένας. Να πετάξει μια μολότοφ να γίνει της πουτάνας εκεί στο ληστόν από κάτω. Όχι, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Παιδί μου, χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται. Θα πάτε και αύριο άμα γίνει έτσι. Εννοεί αύριο θα γίνει, θα έχει ακόμα. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό έπρεπε να πέσει η πρώτη μολότοφ. Όχι, δεν πρέπει. Να σας μαζέψουν. Έλα, θα πάω την πορεία, ταξιδέψουμε. Τι κάνει την πορεία, ταξιπράγμα? Θα θέλουμε να κατέβουμε μετά, δεν θα έχει τρένο, δεν ξέρω πώς να γυρίσω. Σήμερα κάνετε και σε απεργία. Άμα είναι για σένα, θα έρθω να σε πάρω. Εντάξει. Αυτό ήθελα να ακούσω και να μην μου πάρει και λεφτά, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άκουσα ένα πώ το λέει. Είμαι εδώ στην πρώτη γραμμή. Έχουμε φτάσει εδώ στην υποκράτωση στην Βουκουρεστίο και Ακαδημία. Έχει κόσμο. Κάτι λίγα λένε. Η αστυνομία δίνει μικρό αριθμό. Η αστυνομία δεν είναι μαλακίες. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ εδώ και η αστυνομία είναι μαλακίες, λέει. Μήπως είναι αυτά τα illusion, τα illusion που κάνανε στο Παπανδρέου τις συγκεντρώσεις του Ανδρέα? Που ήταν 100.000 και μοιάζαν να είναι 5 εκατομμύρια. Είναι όντως πολύς ο κόσμος? Είναι πάρα πολύς. Εγώ δεν έχω δει ποτέ την Αθήνα φρακαρισμένη να μην μπορεί να κοιμηθούμε. Εμείς κάναμε μια μισή ώρα από το σωματείο κάτω να φτάσουμε εδώ. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Άρτα. Επειδή μας κάνατε πίπα την προηγούμενη φορά και βγάζατε μόνο τις μαρκές που λέγανε για τον Γεωργάκη και τους άλλους Αμερικανόδηλους και τι καλά που βγήκε το Πασόκ. Εμείς πανηγυρίζατε. Ναι, ρε φίλε, απλά σου λέω ότι σήμερα η Άρτα βούλιαξε. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες πορείες, αν όχι μεγαλύτερη των τελευταίων 10 χρόνων. Τι έγινε, ρε παιδί μου, σε όλη την Ελλάδα? Θα πιάσουμε τις μανάδες την καλημέρα μου. Τι είναι αυτά τα λόγια που λέτε? Γεια. Ναι. Αποστόλη! Έλα! Είσαι συνόχα να το σηκώσεις γαμώτο! Πού είσαι? Είτε καλωμαρίμα, εδώ με το πάμε, γίνεται χαμός, έτσι! Με το πάμε τέτοια ώρα ακόμα, δεν έχει τελειώσει το πάμε! Και τι να τελειώσει, αύριο το πρόβλημα θα τελειώσει το πάμε, ρε! Μείνατε εκεί τελικά, δεν έφυγε για συγκρού! 48 λέμε, λοιπόν, να κάνει όλος ο κόσμος στο Σύνταγμα! Δεν πρόκειται να περάσει ούτε πολυνομοσχέδιο ούτε τίποτα, μόνο έτσι θα γίνει. Λες. Θα το καταλάβουμε αυτό και αύριο περιμένουμε και σένα. Και σήμερα θα είμαι, μην ανησυχείς. Θα έρθεις, αγάπη μου. Μετά την εκπομπή. Ωραία, θα σε περιμένω. Άκουσες το προφητικό τραγούδι που είχα βάλει από την Παρασκευή όμως. Όλη μέρα, όλη νύχτα. All day, all night. Γαμώτη. Γαμώτη. Έλα, γεια. Ναι. Τον κύριο Χαθαπόπουλο. Όχι, εδώ λάθος κάνετε. Έλα, Ιορδάνη. Δεν είναι Πασόκ. Έλα, ρε Ιορδάνη, λοιπόν. Δεν είναι κρίμα να χαλάει αυτό το κλίμα ομοψυχίας στο εξωτερικό. Δηλαδή για μια γυναίκα. Του είπε ο Γιώργος του Αντώνη, έλα να πάμε έξω να γνωρίσεις τη Δύση. Και αυτός άκουσε τη Δύση και έγινε η παρεξήγηση. Καλά. Ναι, γιατί σου λέω εγώ τη Δύση, όχι απλά την έχω γνωρίσει, την έχω αγαπήσει κιόλας. Και εκεί ξύπνησε ο Καρβέλας που κρύβει μέσα του, τα πήρε και δεν ακολούθησε. Καταρχήν, εγώ κοιμόμουν πάντα καλά το βράδυ, ό,τι και να συμβαίνει, πάντα κοιμόμουν μια χαρά. Δεν ρωτάει τον Μπάγκαλο, κοιμήθηκε καλά μετά τα Ίμια και μετά τον Οτσαλάν. Εσύ πιστεύεις δεν κοιμήθηκε καλά? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι κοιμήθηκε καλά. Και για να μην κοιμηθεί καλά, φαντάζομαι και τότε είχε τη συνείδησή του ήσυχη. Ρώτα τον εσύ κι αυτά. Είχε φάει κάτι ελαφρύ, μια ντοματοσαλάτα με τόσες παπάρες που κάνει και τον πήρε εύκολα, πουλάκι. Δεν είχε κάτι να το βαραίνει. Τι γίνεται με αυτούς εδώ, ρε παιδί μου? Μα τόσο μαλάκες είναι. Έστω να είναι και λέει, κοιμάμαι, λέει και εγώ χαλίζω. Τι πράγμα είναι αυτά, ρε. Ή έχει τον άλλο τον πρωθυπουργό και λέει βλακίες. Να πάει, λέει, στο γουδί. Ας πάει να τρίψει και πιπέρι. Απόψεις, πολλές απόψεις. Ένα μήνυμα. Μας στέλνετε μήνυματα κάτω από την πορεία της Αθήνας, των Αθηνών, που ο λαός των Αθηνών, όπως έλεγε και ο παππούς του τωρινού πρωθυπουργού, τότε που προαλυφόταν για διάφορα αξιώματα και είχε την εύνοια των ξένων, όπως συμβαίνει και με τον εγγονό, με το εγγονάκι, και τότε στην περίφημη εκείνη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος το 1944, που είχε πει και λαοκρατία έχουμε. Όταν από κάτω ο κόσμος φώναζε λαοκρατία, τόσο λαοπλάνος, τα κύτταρα και το DNA, και βέβαια ο εγγονός δεν είναι τόσο πολύ, ο γιος είχε πάρει και ο παππούς βεβαίως, και λαοκρατία έχουμε. Και μας στέλνετε λοιπόν μήνυμα. Ένας φίλος και λέει αυτό που είναι εντυπωσιακό, υπάρχει ένα χάσμα ηλικιακό, πολύ νέοι και πολύ ηλικιωμένοι. Οι 40άρδες και 50άρδες είναι σαφώς λιγότεροι, ψιλοαισθητά τα χημικά από χθες, αλλά όχι ενοχλητικά. Κατεβείτε με μέσα αυτοπροστασίας και μόνο ξυλούρι να ακούσεις εδώ, αρκεί να εμψυχωθείς λαέ. Ωραίο αυτό το τελευταίο, λαέ, η κλητική. Ένα δεύτερο στο ελληνοφρένια.net, στο site το επίσημο. Έχουμε και εμείς βίντεο, γιατί είχαμε κατέβει με κάμερες χθες στο επιτελείο του ανεμόμυλου Ελληνοφρένειας, κατά το όμιλο. Είχε κάμερες και έχει αποτυπώσει έτσι ωραίες στιγμές, ένα χαλαρό βιντεάκι, για να είμαστε στο κλίμα των ημερών και για να μην ξεχνιόμαστε, κυρίως να μην ξεχνάμε και για να μην ξεχαστούμε. Τώρα, η τηλεφωνική συνομιλία έγινε χθες το πρωί, Σαμαρά Γιώργου. Τώρα αποκαλύπτουμε τι ακριβώς είπαν. Σφουγγάρι. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Ή τώρα ή ποτέ. Δεν πρόκειται να δεχτώ στην κυβέρνηση, δόξα τω Θεώ, ούτε και βεβαίως θα συνενέσω σε θεόσταλτες εξωθεσμικές λύσεις. Εγώ έκανα το καθήκον μου. Όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα, τα έχω όλα ξεχάσει. Τότε έχεις εσύ την ευθύνη. Ξεκόλα, επιτέλους, είμαστε αγωνιστές για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κι άλλη κουταμάρα θα ακούσουμε σήμερα. Ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Κατάλαβε κανείς τίποτα? Τραγέλαφος. Μήπως είμαστε από χέρι χαμένοι? Η εποχή που άλλα λέγαμε πριν, άλλα βρίσκαμε μετά και άλλα κάναμε αργότερα, πέθανε. Για μένα αυτή η μεγάλη στιγμή είναι τώρα. Είμαστε Έλληνες. Ή θα γράψουμε ιστορία ή η ιστορία θα μας ξεγράψει. Πρώτη φορά βλέπω αρνή να βιάζεται να έρθει το Πάσχα. Επαναλαμβάνω, είμαι αποφασισμένος. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με το διάολο, αν ήταν για την πατρίδα μου. Μπούρδες. Ποιος έχει δίκιο, η κόρη ή ο μπαμπάς? Διαλέγετε και παίρνετε. Θα ακούσουμε τώρα μια πονεμένη. Αυτή είναι η κυβέρνηση των πονεμένων. Κάποτε ήταν η Βουλή των Λαζάρων, πολύ παλιά, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τώρα έχουμε την κυβέρνηση των πονεμένων. Και όλοι ξέρουμε, και στο Πασόκ και σε όλο το πολιτικό σύστημα είμαστε χρόνια, όλοι έχουμε και αγωνία και πόνο για τον κόσμο και βεβαίως αρχές. Βέβαια. Και πόνο για τον κόσμο και βεβαίως αρχές. Εδώ είναι ο συνδυασμός της Άννα Διαμαντοπούλου και πόνου και αρχών. Έχει και τα δύο πάνω της, γιατί και οι αρχές πονάνε πολλές φορές. Αν είναι αρχές κανονικές, πραγματικά πονάνε. Ψυχικός πόνος. Έχει και τον ψυχικό πόνο από το τι τραβάει ο κόσμος, όλα αυτά κάνουν τη ζωή ενός υπουργού πάρα πολύ δύσκολη, αφόρητη θα έπρεπε να προσθέσουμε. Ο λαός περνάει κατά τα άλλα μια χαρά. Αποστολή! Ναι. Έλα. Έλα, τι κάνουμε. Από την πορεία στον Πειραιά σε παίρνουμε στο λιμάνι είμαστε. Και στον Πειραιά γιατί δεν πήγατε όλοι στην Αθήνα να φανούμε πολύ. Γιατί έχει 1,5 εκατομμύριο κατοίκου αυτή την πόλη. Σιγά καλέ, το 1,5 κατοίκου κάφρι είναι όλοι. Σε παρακαλώ πολύ, μου τη βγαίνει εσύ. Άσε που είναι και γάβρι. Όχι, είμαστε και γάβρι, πες, και σήμερα δίνετε και εδώ εισιτήρια έμαθα. Ναι, ναι, δίνουμε ένα εισιτήριο. Ένα σύνθημα, παιδιά, να το παίξει αύριο ο Θήμιο με Αποστολή. Έλα, έλα στο γάτι. Έλα γρήγορα. Στην Ελληνοφρένεια, ρίξε ένα σύνθημα. Χωρίς εσένα, Θανάση δεν γυρνά. Ο γάτι, χωρίς, χωρίς αφεντικά. Αποστολή. Σιγά καλέ το καινούριο σύνθημα, το ξέρουμε αυτό χρόνια τώρα. Του παγκαλού ότι πλέον δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Εμείς έχουμε ξυπνήσει. Καλησπέρα. Εδώ, εφοπλιστή ασφάλτου. Ναι. Τα αντιφορεί από την Ακαδημία, γιατί μα έχουν κλείσει πάνω. Ναι. Πώς το λες, είσαι. Εγώ, ναι. Πού είσαι. Τώρα εδώ κατεβαίνουμε την Ομήρου. Ναι. Και έχουν κλείσει αρκετά ψηλά, μπορώ να πω, η αστυνομία και μα κατεβάζει από κάτω. Για πάμε να βγούμε από πανεπιστημίου. Με τα πόδια είσαι με το αφού. Τρελό κόσμο. Με τα πόδια είσαι με το ταξί. Με τα πόδια, είπαμε να τα αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Σωστό. Γιατί έχει πολλή δουλειά. Τώρα μην ταλαιπωρήσει με πορείες και τέτοια, έχει κόσμο δακρυγόνα. Κατεβαίνουν στην Ομήρου αριστερά, σταμάτα για ζεστή σοκολάτα. Έχει ένα ωραίο. Για σοκολατίτα, δεν έχει κι άδικο. Και lemon pie, εξαιρετική. Και δεν δακρύζει κιόλας, μόνο μα είναι πολύ καυτή η σοκολάτα. Αλλά είχε βγει αυτή τη παιδεία που κάνει ανταρσία τώρα. Πώς τη λένε, Γεμαντοπούλου, πώς τη λένε. Η Άννα της Μπίλτεμπεργκ, μπορείς να λες. Ή η Άννα η Άφθαρτη. Μπορείς να το πεις και αυτό. Και είχε πει ότι τι να κάνουμε, να πάρουμε το μαγικάκι, το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ. Λοιπόν, τον ακατανόμαστο τον αντιμετωπίζει ο Χάρι Πότερ με το ραβδάκι του. Α, ναι, είχε πει για ραβδάκι, για μαγικά και καλά. Αλλά δεν έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη η Άννα. Άμα είσαι καθαρός και έχεις και εσύ είσαι και τη συνείδησή σου. Το είναι και ο Πάγκαλος, γι' αυτό κοιμάται λέει. Όταν λέει ο Γιώργος αντιεξουσιαστές στην εξουσία, ξέρει τι λέει, πολύ μπροστά. Είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Για πες μου. Να, τι αυτοί ήταν, οι αντιεξουσιαστές αυτοί κρυβόντουσαν εκεί μέσα. Ακροατής κάθε μέρα σας ακούω. Γιατί δεν λένε όλοι οι δημοσιογράφοι ότι το λευκό στις εκλογές, το 50-1%, δεν έχουν όλοι, μα όλοι αυτοί οι εκλεγμένοι σήμερα δικαίωμα να ξαναβάλουν για εκλογή να υποψηφίσουν. Γιατί τα αφεντικά του συναντιούνται με τον Πρωθυπουργό. Δεν πάει το μυαλό σου. Hello. Αυτό θέλω να πω. Το είπα. Οι δημοσιογράφοι να ενημερωθεί ο κόσμος ότι 50-1% το λευκό δεν έχουν δικαίωμα κανένας από τους 300 της Βουλής να ξαναβάλουν υποψηφιότητα. Εσύ δηλαδή όταν συναντιούνται οι μεγαλοεκδότες με τον Γιώργο, τι πιστεύεις ότι λένε. Τι θα γίνει στη ζωή της άλλης στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, είναι μια απάντηση. Η άλλη απάντηση είναι αυτά. Ρε Απόστολε, έχει γεμίσει. Πέρασε το πάμε τώρα, δεν είναι γεσέ από την Αθήνα, από την Σταδίου. Στην Πανεπιστημίου ποιοι είναι, πυγμένοι και αυτοί, δεν το ξέρετε ποιο πράγμα. Ξέρεις. Στην Πανεπιστημίου. Ναι, στην Πανεπιστημίου ποιοι δεν είναι. Τι οργάνωση είναι. Πανεπιστημίου κατεβαίνουν, δεν ανεβαίνουν. Τι λέτε, δεν ανεβαίνουν πάνω, πλάκα μου κάνει, αφού του βλέπω. Μήπως είναι οι βουλευτές του Πασόκ, αντιδρούνε, βγάλανε μπλοκ. Καλό. Ανεβαίνουν πάνω από εδώ. Αμά και τα μάτια βάλανε κουκούλες. Είμαι Ακαδημίας και Ομήρου, εδώ πίσω από τους Ταρίφες. Όλοι εκεί πήγαν τις Ταρίφες, Ακαδημίας και Ομήρου, σε ένα στενό δρομάκι. Ναι, ρε παιδί μου, έχει ανοίξει ένα καινούριο καφέ και λέμε να βγούμε κανένα καπουτσίνο. Σας είπα, έχει ωραία ζεστή σοκολάτα εκεί. Είναι Σόλωνος όμως, είναι Σόλωνος και Ομήρου. Εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, θέλω να αυτοκτονήσω, μπορεί να με βοηθήσει. Με σοκολάτα ζεστή, δύσκολο, πρέπει να πιει πολλέ. Όχι, ρε φίλε, άκουγα δει. Είναι ανεκαυτέ. Θέλω να αυτοκτονήσω. Έχω επαγγελματικό δίπλωμα, θέλω να πάρω ένα αυτό που μαζεύουν τα απορρίμματα ιδιωτικά. Να μαζέψω σκουπίδια μέσα εξάρχεια. Ποια εταιρεία να πάρω? Ναι. Γεια σας. Άλλη. Ναι. Μιλώσετε κάτι σας παρακαλώ. Τι. Αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή ακούγονται οδηγίες στα ΜΑΤ που λένε χτυπήστε τους μέχρι τέλους. Καλά είναι. Και αργήσανε τώρα, συγγνώμη. Δηλαδή αν περιμέναμε μια μισή ώρα μέχρι να σας χτυπήσουνε, έλεος. Αποσταλή. Έλα. Και λίγα θα σας δώσουνε. Αλλά να σου πω, αφού θα σας δίνουν που θα σας δίνουνε. Δεν παίρνετε κανένα σκουπίδι γεμάτη η Αθήνα να τους πετάξετε κιόλας να το χαρείτε. Ναι, καλή σας μέρα, Real FM. Ναι, ναι. Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα για τον κύριο Κουστολή. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Α, ναι, καλησπέρα. Λέγομαι Ηλίας Αργυρόπουλος. Απλά, εγώ πιστεύω ότι η σημερινή και η αυριανή πορεία συγκέντρωση στο Σύνταγμα δεν πρέπει να είναι πορεία διαμαρτυρίας. Αλλά. Πρέπει να είναι πορεία και να φωνάξουμε και να ζητήσουμε να σταματήσει η Βουλή να κάνει αυτά που κάνει και να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Ναι. Δεν πάει άλλο. Λίγο ξενέρω το, δεν σα ακούγεται αυτό όμως, έτσι πως το λέτε. Δηλαδή, εγώ βαρέθηκα ήδη. Θα γίνει κάτι έτσι, χλωμό. Γιατί να μην γίνει κάτι έτσι. Έτσι, ξενέρωτα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Έστω και με την βία. Έστω και με τη βία. Τώρα το φέρνεις λίγο στα ίσα του. και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον. Μαζί δώσαμε και προοπτική και για ένα πιο ισχυρό οικοδόμημα και για τη νέα γενιά της χώρας. Το έχουμε ακούσει και άλλες φορές, είναι λίγο παλιό, έτσι για να ξέρουμε όλοι και να εκτιμήσετε και όλοι εσείς που διαφωνείτε, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού, 10-11 εκατομμύρια πόσοι έχουμε φτάσει ακόμα, να εκτιμήσετε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα κάνει το πατριωτικό της καθήκον. Αυτό ακριβώς θέλαμε να το πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τώρα θα τον ακούσουμε σε κάτι άλλο και ελπίζω όλοι να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει. Δεν είναι απλά να διώξουμε κάποιες βάσεις, είναι να διώξουμε από μέσα μας εξαρτιασιακές δομές που μας έφεραν μέχρι εδώ, σε αυτή την εξάρτηση και σε αυτή την επιτήρηση. Εξάρτηση από ένα κράτος που είχε τεράστιες ανάγκες δανείων, που υπερδιπλασίασε το χρέος. Αυτές οι πολυσύλλαβες, τόσους νόμους έχουν φέρει και δεν έχουμε διαμαρτυρηθεί. Δεν μπορεί να έρθει ένας νόμος να καταργήσει τις πολυσύλλαβες λέξεις. Η Διαμαντοπούλου που κάνει τη μεταρρύθμιση στα ψηλά της παιδείας, ας την κάνει και στα χαμηλά. Να μην δυσκολεύεται ο άνθρωπος και κυρίως να μην εκτίθεται. Βέβαια, όσο έχει εκτεθεί από εδώ και πέρα στη μελλοντική του ζωή, δεν πρόκειται να μιλά ελληνικά παρά μόνο όταν επικοινωνεί με την πατρίδα. Εκεί που θα είναι, αγγλικά θα ξέρουν σίγουρα. Ο ίδιος ξέρει πάρα πολύ καλά, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα επικοινωνίας. Είναι οι τελευταίες μέρες έκθεσης και σε αυτό το τομέα του τέος Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Πάμε τώρα στον τέος Αντιπρόεδρο Θεόδωρο Πάγκαλο. Εγώ, άμα δεν πάω καλά, θα με διώξω, Κυριακού. Εδώ υπάρχουν ελλείμματα. Εσείς γιατί είσαστε ισόβοι? Γιατί είσαστε λάνθαστοι? Γιατί δεν πρέπει να τιμωρηθείτε? Ποιος είπε, κύριε Παπαδάκη, ότι είμαστε ισόβοι? Μα να σας πω, ισόβοι σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Έχετε ψηφίσει νόμους έτσι ώστε να παραγράφονται τα δικήματά σας. Τι θα πάτε στη δικαιοσύνη? Τι αδίκημα θα μου αποδώσετε εμένα επειδή υπήρχαν ελλείμματα του προπολογισμού? Σε εσάς προσωπικά δεν? Όχι, γιατί εγώ τα ψήφισα του προπολογισμού. Θα μου αποδώσετε το αδίκημα ότι έκανα λάθος? Ότι γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Είναι αδίκημα αυτό? Θα μου αποδώσετε το αδίκημα ότι έκανα λάθος? Ότι γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Είναι αδίκημα αυτό? Τι είναι αδίκημα, αν δεν είναι αυτό? Ότι είπες ψέματα συνειδητά, ότι γνώριζες την οικονομική κατάσταση, παρουσίασες αλλιώς τα πράγματα. Αν δεν είναι αυτό αδίκημα, τι είναι αδίκημα? Ο άλλος που κλέβει, ο πορτοφολάς, ένα πορτοφόλι και συλλαμβάνεται. Είναι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι αδίκημα αυτό? Ο πορτοφολάς έχει να κάνει με τον εαυτό του και αυτόν που του στέρισε το πορτοφόλι. Ο άλλος έχει να κάνει με 11 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια πορτοφόλια, αν και δεν νομίζουν να έχουν τόσο πολύ. Τέλος πάντων, για να καταλάβουμε πόσο ελαστικά σε μερικούς ανθρώπους και κυρίως αυτούς που κυβερνάνε είναι οι αξίες που έλεγε και η Διαμαντοπούλου και τα κριτήρια. Και ότι κινούμαστε σε παράλληλο σύμπαν. Εμείς με αυτούς. Θόδωρος Πάγκαλος, συνέχεια. Τώρα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, όχι ότι είμαι σοσιαλιστής και σας αφήνω ελεύθερο να εκτιμάτε δυσμενώς τη σοσιαλιστική μου, ας πούμε, ορθοδοξία ή κάτι τέτοιο. Δεν διεκδικώ τον τίτλο εγώ αυτόν. Και ούτε με ενδιαφέρει ως τιμητικός τίτλος. Ποτέ δεν με ενδιαφέραν οι ιδεολογίες ως τιμητικοί τίτλοι. Ως πρακτική εφαρμογή, μήπως θα σας ενδιέφερε, τουλάχιστον θα ενδιέφερε όλους αυτούς που ψήφισαν το Πασόκ ως σοσιαλιστικό κόμμα? Εμείς τέτοια ψευδέστηση ευτυχώς δεν την είχαμε. Έχουμε άλλες, αλλά τη συγκεκριμένη δεν την είχαμε ποτέ. Με αυτά τα πολύ ωραία, τα ιδεολογήματα, τα ιδεολογικά του Αντιπροέδρου, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί λαός, γιατί πρέπει να πάμε κι εμείς κάτω στο Σύνταγμα. Το βράδυ επανάληψη 7 με 8, αύριο τα υπόλοιπα και βεβαίως τώρα σε λίγο μείνετε εδώ. Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο, όλα τα νεότερα και παρακολούθηση βεβαίως των πλατιών όλων των πόλεων. Γεια σας. Παρακαλώ. Τι να πω. Είδα τους δύο Παπαθανασίου και τον άλλον, πώς το λένε, τον ξεχνάω και όλα. Παπακοσταντίνου, που ήταν τσάρος της οικονομίας, αλλά τώρα πού τσάρος? Και το άλλο είναι ότι εδώ που μένω, στην Πεντέλη, στη Νέα, στην πλατεία, κάνουν τα παιδιά. Με το σχολείο έχουν, βεβαίως, και φωνάζει η Διαμαντοπούλου ότι δεν κάνουν παρέλαση. Άκουσουν, άκουσουν. Τώρα τι να πούμε. Αυτή τη μορία που τους έβαλε, όποιος έκανε κατάληψη δεν λάβει μέρος στην παρέλαση, αυτή τι δε... κακό ήταν αυτό που τους έκανε. Καλά. Ενώ όλα τα παιδιά θέλαν και νιώθαν το εθνικό φρόνημα μέσα τους να τα σπρώχνει, τους κάνει αυτό το κακό ξαφνικά η Διαμαντοπούλου και μετά λέμε αυτοί θα γίνουν εγκληματίες και δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα. Άσε που να τους κάνει και κομμουνιστές με αυτά και με αυτά. Είμαι μία φαν από παλιά. Α θέλω. Για χαρά. Αποστόλη, ναι. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που σε ακούω. Κι εγώ, που είσαι ακόμα ζωντανή, ήσουν στην πορεία. Πες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ακούω όποιον και να παίρνει. Εγώ τρελαίνω. Άλλος ένας μαζί μας ακόμα. Το επαναληπτικό και... Που δεν τον φάγανε τα ΜΑΤ. Χαίρομαι που φτιάχνεις το τηλέφωνο, παιδάκι μου, να ζήσεις χίλια χρόνια. Να σου πω τώρα, μιας και βγάλανε που βγάλανε τους στρατιωτικούς για τα σκουπίδια, δεν τους αφήνουν να πάνε και λίγο Σύνταγμα, που μας και βάλουν και λίγη τάξη. Να σου πω, αν είχα ντουντούκα θα πήγαινα κάτω, αλλά δουλεύω για να βγάλω το μεροκάματο αυτό που μας έβαλε, μας τα φάγει όλο Παπανδρέου, αγάπη μου. Καλά, και άλλοι που είναι κάτω, μεροκάματο θα βγάζανε σήμερα. Άντε να φύγει, να ησυχάσουμε. Αλλά το χάνουνε. Τέλος πάντων. Αποστόλη μου, έλα Αποστόλη μου, να ζήσει, παιδί μου. Καναπές forever, ε. Τι να κάνει. Forever, forever. Είναι και η μάχη αυτή στα πρωινάδικα. Τι γίνεται, η σκορδά μπροστά ή ο Παπαδάκης με το Φερεντίνο. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ζητήσω μία χάρη, γίνεται. Ναι. Μπορώ να έχω τα δύο πρώτα CD του Παριού. Από πού τηλεφωνείτε? Από Νίκαια. Γιατί δεν αγοράσατε την εφημερίδα? Δεν την πρόλαβα, ρε αγόρι μου. Και... Δεν την προλάβατε την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά? Και τη δεύτερη. Τα είχα κλείσει σε μια κοπέλα και τώρα πάω και τα αγοράζω πρωί-πρωί και δεν μου τα έλεγε. Γιατί έλειπα, ήμουν εκτός Αθηνών. Α. Και δεν πρόλαβε να μου τα κρατήσει. Δεν... Που έχω μια γνωστή εδώ πέρα. Ναι, ξέρω, δεν τα έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή. Θέλω εγώ να σας πω κανένα δυο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Όχι, τα ξέρω και εγώ να τα πω, τα θέλω. Ναι, αλλά άλλο να τα λέτε, άλλο να λέω εγώ. Εγώ ηχογραφήστε με, θα το έχετε. Α, καλά. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ, τι κι άντρας που είμαι. Πολύ καλό. Ναι, ναι, πολύ καλό αυτό. Τα λέω ωραία. Πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Άρα δεν χρειάζεται CD. Χαίρετε. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, με την Ελληνοφρένεια μιλάω, ναι. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, όλο το κοινοβούλιο δεν βλέπει όλο αυτό που γίνεται? Όλο αυτό είναι διαμαρτυρία ενάντια στο μνημόνιο. Δεν θα έπρεπε να κάνουν μια... Τι να κάνουν, μήπως θέλετε να παραιτηθούν κιόλας? Αυτό που θα ήθελα να κάνουν είναι μια ομάδα κρούσης αντιμνημονιακών βουλευτών να πάνε έξω να τρίψουν στην κασίδα τους και τη Δανειακή Σύμβαση που καταστρατηγεί και το διεθνές δίκαιο, να μας κάνουν και έναν ακριβή λογαριασμό για το τι πραγματικά χρωστάμε χωρίς τις λοβιτούρες τους, και μάλιστα να βάλουμε και σημαία τον κύριο Γκλέζο που κατέβασε κάποτε το κολό πανό τους από εκεί πάνω, όταν ήταν αμούστακο ακόμα παλικαράκι, και τώρα στη δύση της ζωής του να πάει να τους τρίψει στην κασίδα αυτά που μας χρωστάνε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και όχι να, ούτε να χωρίζουν το λαό σε κόμματα και βλακίες αυτή τη στιγμή. Ναι, Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Λοιπόν, στα Μέγαρα όλα τα σούπερ μάρκετ κλείσανε. Οι Γερμανοί του Λίδου δουλεύουνε. Πες το. Τι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, Όχι, πες το, μπας και πάνε να τους πετάξουν κανένα αυγό εδώ στα Μέγαρα, γιατί έχουμε μπόλικα. Τους Γερμανούς, μας βοηθάνε να σωθούμε. Θα τους πετάξουμε και αυγό. Αμέ. Α, τουλάχιστον να έχει και λουκάνικο, να το ευχαριστηθούνε. Αποστολή. Ναι. Να σου πω, η απεργή τη ΣΕΡΤ που τόσες μέρες μας έχουν μπουκώσει. Την κλασική μουσική και τα ντοκιμαντέρ. Δεν λες καλά, προτιμούσες να βλέπεις τη Στάι. Άσε που και η Στάι τώρα πλέον σαν ντοκιμαντέρ τη βλέπεις. Λες, α, έχει και History Channel. Αλλά άλλο αυτό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Στο Χαϊδάρι είναι όλα κλειστά τα καταστήματα, αλλά οι καφετέριες όλες ανοιχτές. Πάλι καλά. Δηλαδή το κλείνεις που το κλείνεις, δεν έχεις να αγοράσεις ένα ρούχο, φτάνεις μέχρι εκεί να μην πιεις και ένα καφέ. Έχεις εποδαραγιαστεί μέχρι να φτάσεις. Στο Χαϊδάρι, Πανάγια, δεν μπορούσα να λέω. Ναι, γεια σας, Real FM. Ναι, ναι. Ναι, σας είχα πάρει και πριν από μισή ώρα. Αν μπορούσατε να βγάλετε μια ανακοίνωση, έχω ξεχάσει μια βαλίτσα με πράγματα που με αφορούν άμεσα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ορίστε. Τι πράγματα είναι, προσωπικά είδη? Ναι, ναι. Μα είναι ένα πράγμα είχατε μαζί σας, τη βαλίτσα, ξεχάσατε τη βαλίτσα? Πώς δεν ξέχασα και τον εαυτό μου? Λιγότερη φύρα θα ήτανε. Δηλαδή αυτοί ξαναβρίσκονται, βαλίτσες με περιεχόμενο, πού να τις βρείτε? Μπορείτε, σας παρακαλώ, να βγάλετε μια ανακοίνωση? Ναι, ναι, ναι. Απ' τα κάτω πατήσια... Απ' τα κάτω, απ' τα κάτω έχω ακούσει, οι βαλίτσες βρίσκονται συνήθως, μην ανησυχείτε. Είμαστε σε πόλεμο ήδη. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλο. Απτάξτε να πάρουν απαλού τα λεφτά, όχι από εμάς. Ποιος είναι σήμερα πατριώτης? Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, που υπάρχει κυβέρνηση για κρεμάλες, για αγουδί. Βάρκιζα, τέλος.